Radio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 czerwca, minęła 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. W Sejmie debata nad dostępem do medycznej marihuany. Michał Tusk, syn byłego premiera, stanie jutro przed komisją do sprawy Amber Gold. W tym serwisie Trójki także o rekordowym okupie dla cyberprzestępców. Posłowie są zgodni. Legalna medyczna marihuana powinna łatwiej i szybciej trafić do chorych. Różnią się co do szczegółów projektu ustawy, która ma zagwarantować pacjentom dostęp do preparatów z konopi. Nad przepisami debatował po południu Sejm. Projekt zakłada, że leki na bazie marihuany będą dostępne na receptę i wytwarzane w aptekach z surowca sprowadzonego z zagranicy. Poseł sprawozdawca Grzegorz Raczak z PiS-u podkreśla, że projekt jest wynikiem kompromisu. Mamy projekt, który istotnie zmienia sytuację dostępu legalnego do kanabinoidów. Było do tej pory możliwość sprowadzania wszystkiego na import docelowy. Teraz będziemy mieli dodatkową możliwość sporządzania leków recepturowych łatwiej, szybciej. Jest to bardziej dostępne. Platforma nie chce przedłużać prac legislacyjnych. Bartosz Arłukowicz z PO zapowiada poprawki do projektu ustawy w Senacie. I w tych poprawkach mówimy, marihuanę leczniczą uprawia Instytut Włókien, lek produkuje Narodowy Instytut Leków, dystrybuuje Narodowy Instytut Leków, dostają pacjenci. I pilnujemy do tego, żeby ta marihuana nie wydostała się na rynek. Pomysłodawca projektu, poseł niezrzeszony Piotr Liroy Marzec, powtarza, że marihuana do celów leczniczych powinna być uprawiana w Polsce. Blokowanie uprawy narodowej przynosi tylko szkodę pacjentom, nikomu innemu. Nie róbmy tej rzeczy. Będę dalej rozmawiał z wszystkimi na ten temat. Mam nadzieję, że klub PiS jednak spojrzy na to jeszcze raz. Na razie uprawy konopi w Polsce nie są brane pod uwagę. Głosowanie nad projektem w czwartek. Prezes portu lotniczego w Gdańsku przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Przesłuchanie Tomasza Kloskowskiego miał związek z OLT Express, liniami lotniczymi utworzonymi przez piramidę finansową, której szefem był Marcin P. Kloskowski był pytany o zatrudnienie w porcie Michała Tuska, syna ówczesnego premiera. Prezes lotniska potwierdził, że wiedział, iż pracował on jednocześnie dla OLT Express. I dodał, że sam polecił go prezesowi tego przewoźnika. Jeżeli chodzi o ten wątek, czy pracuję w OLT, wiedziałem w momencie zatrudnienia, że pracuję w OLT, że świadczy tam usługi PR-owskie. Zdaniem prezesa gdańskiego lotniska nie było konfliktu interesów w pracy Michała Tuska w obu firmach. W 22-letniej mojej karierze nie zdarzyła się sprawa ani jednego konfliktu interesów, ani jedna sprawa związana z wyniesieniem danych takich, które są niemożliwe do wyniesienia, do ujawnienia, gdzie zawiadamiałbym organy prokuratury czy organy państwa o ściganie takiej osoby. Takiej sytuacji nigdy nie miała miejsca. Jutro Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha samego Michała Tuska. Tonącą w długach gminną kasę mieli zadłużać pożyczkami z parabanków. Są prokuratorskie zarzuty dla wójta i byłego skarbnika gminy Rewal w Zachodniopomorskiem. Prokuratura zakwestionowała m.in. umowy z parabankami. Dla gminy spowodowały one ponad 8 milionów złotych strat. Zagrażały także utratą majątku, który był zabezpieczeniem tych umów. O zarzutach informuje prokurator Joanna Biranowska-Suchalska. Zarzucono między innymi przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, także przestępstwa z ustawy o rachunkowości. Wobec nich prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru, zakazu opuszczania kraju, a także poręczenia majątkowego. Wójt został zawieszony w obowiązkach służbowych. Grozi mu do 10 lat więzienia. Z kolei byłemu skarbnikowi Sewerynowi B. grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Gmina Rewal jest zadłużona na prawie 150 milionów złotych. Rekordowy okup dla cyberprzestępców. Internetowa firma najana z Korei Południowej zgodziła się zapłacić grupie hakerów $1 milion. Pieniądze mają być przekazane w zamian za odblokowanie komputerowych danych. Hakerzy użyli programu o nazwie Erebus. Zablokowali komputery firmy Najana, która zajmuje się usługami internetowymi. Szef Najany powiedział, że cyberprzestępcy żądali początkowo $4,400,000 płatnych w wirtualnej walucie Bitcoin. Skończyło się na $1 milionie. Zdaniem części obserwatorów jest to rekordowo wysoki internetowy okup, choć nie jest to pewne, bo często takie sumy nie są podawane do wiadomości publicznej. Firmy zajmujące się bezpieczeństwem elektronicznym twierdzą, że z cyberprzestępcami nie należy negocjować ani płacić im okupów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To ostatnia szansa, by za darmo zobaczyć Damę z Gronostajem. I jeszcze tylko do czwartku dzieło Leonarda da Vinci w Muzeum Narodowym w Krakowie będzie można podziwiać bez kupowania biletu. Bez płacenia, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo obraz budzi ogromne zainteresowanie. Średnio podziwia je dziennie około 1200 osób, mówi Katarzyna Bik z muzeum. Ciekawe jest to,

Bad Dito z naszej płyty tygodnia. Dwie płyty dla Państwa SMS-em 71-335. A w Gdańsku grają dziś Gęsi. You were young and your heart was an open book. You used to say live and let live. Thought if this ever changing world in which we live in makes you give in and cry. Say live and let die. Reportaż w Trójce. Do małej wsi Wolimierz na Pogórzu Izerskim w latach 90. zaczęli zjeżdżać osadnicy z miast. Myśleli o innym życiu, w zgodzie z naturą. Stworzyli tam ważny ośrodek alternatywnej kultury. Byli wśród nich Magda Młynarska-Bołandiuk i znany saksofonista jazzowy i rozrywkowy Alek Korecki. W domu mają prawdziwy zwierzyniec. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Splątani kwantowo, czyli na wolimierską nutę. No cześć, gęsiory. No piękny, moje grubasze. No piękny. Oj, oj, oj, oj. To jest taka przestrzeń radości, szczęśliwości. Ale ja nie lubię żyć tylko na tym wysokim pułapie, że tylko szczęście, miłość, radość, bo tutaj, wiesz, no, dramaty też się działy, na przykład w tamtym roku. Gąski złożyły jajka, dwie maleńkie się wykluły i dwie zostały zżarte przez kuny, więc to trzeba też zaakceptować. Płakały przez tydzień, gęsiory płakały przez tydzień, miały zaczerwienione oczy. Naprawdę? Tak, i to było widać, były bardzo posępne, wiesz. No, także wiesz, no, trzeba uszanować ich. To jest jedna wielka lekcja, wiesz. Kontakt ze zwierzętami to jest nieskończona lekcja i powiem ci, że to podejście takie antropozoficzne, wiesz, że człowiek gdzieś tam wysoko na piedestale, to jest wielkie nieporozumienie. Ja podchodzę do całokształtu trochę jak Indianie na wachu, że jesteśmy tylko niteczką w gobelinie. Kosiki. Idzie, idzie, idę. Chodźcie, dziewczyny, chodźcie. Chodź, moje grubaski. Buzi, doj, doj. Lenuszka. Która to jest Lenuszka? Lenuszka to jest ta jasna. Ja, to są wrzosówki, wiesz? To jest bardzo stara, archaiczna rasa. Czeka nas teraz, wiesz, golenie gdzieś za miesiąc. Potem tą wełnę sobie zbieramy, potem ja sobie ją filcuję, robię sobie trochę ciuchów, jakiś dywan. I to jest wszystko w użytku, wiesz? Nic się nie marnuje. Dziwanka jest pieszczoszkiem. Dziwanko jest pieszczoszkiem. Dziwanka? Dziwanna. Widziałeś? Stanęła na dwóch nogach. Stanęła na dwóch. Co to znaczy? No wiesz co, to jest przejaw radości u kozy, ale ma szacunek do ciebie, bo mogłaby cię puknąć. Większość, wiesz, tych zwierzaków, które są z nami, to są zwierzaki ratowane gdzieś spod noża, z gospodarstwa. Te barany miały być wyrżnięte, wiesz. Bardzo je cenię za to, że nie są uwiązane. Mogłyby pójść w góry, jak to barany. One się trzymają tutaj, wiesz, naszego stada. I są bardzo zżyte z nami. Mieliśmy jeszcze do przedwczoraj ostatnie dwie kury i ostatniego kaczora i codziennie przychodzi lisica i zjada po jednym. No bo teraz ma małe. Tak, więc no uszanowaliśmy to, niemniej jednak trzeba będzie znowu parę kurek uratować. Są takie, wiesz, transporty kurze, gdzie można kupić kury łyse. Po 5 zł łyse, czyli wiesz, które już swoje wydoliły w klatkach przemysłowych, znosząc jajka. I my wtedy jedziemy za takim transportem, bach, bach, bach, trochę jak w westernie to wygląda. Kurzy się, my gonimy transport, wiesz. Zatrzymujemy kierowcę, mówimy, że chcemy parę takich kur. I wtedy aha, bierzemy tych kur 10, 20. One są pozbawione piór, mają przerośnięte pazury, przerośnięte dzioby, często powypalane dzioby albo połamane szczęki. Nie znają słońca, nie mają odruchów grzebnych. Wszystkiego się uczą u nas. I to mniej więcej zajmuje im miesiąc. Potem zaczynają narastać pióra. Potrafią u nas przeżyć 3-4 lata. I dają jajka? Potem są normalnymi, pięknymi dziewczynkami. Siedzą z nami w domu, przy komputerkach. Więc... Rozumiem. One są bardzo sceptyczne. To jakiś pies pierwotny. Malały. Pierwszy powiek. No, mamy jeszcze 10 psów, w tym 5 psów adopcyjnych, którym uratowaliśmy tyłki, no bo były w nędznym stanie. Mamy 2 buldogi angielskie, to takie istoty. Nie chcę uczłowieczać zwierząt, bo to jest niefajne. To jest poważny błąd uczłowieczanie zwierząt, ale o buldogach mogę powiedzieć, że to są kumple po prostu. Jedno wielkie ubawienie. A gdzie one są? U góry siedzą. Siedzą aha, na próbie teraz z Aleczkiem. Mają ćwiczenia. Lubią. Z umuzykalniania. No właśnie, słynny saksofon Alka Koreckiego. Wystarczy. Plan wykonałem. Nie chce mi się. Jak jest koncert, to jest koncert, bo to się ludzie zbierają. Po tak samemu to ile można trąbić? No. Czego ja szukam? Aha, już wiem. A co to tutaj jest w tej buteleczce? To jest do dezynfekcji. Aha, no miałem jakieś podejrzenia, ale nie. Nie noszę ze sobą żadnych piersiówek ani innych rzeczy, bo to prowadzi do alkoholizmu. Trzeba wybierać, albo się gra, albo się ćpa, no. Albo się pije, albo się żyje. No i to tak idzie. Ja wybrałem, że gram i że żyję, w związku z tym jestem wolny. A było różnie? No różnie to było. Życiorys jest dość burzliwy. 70 płyt na koncie. 70 płyt no, tak, na koncie? No tak z różnymi wykonawcami. Ja liczę, bo ja prowadzę, wiesz, staram się uściślać Alka Biol, jest bardzo skromną osobą i on nie pilnuje takich rzeczy. W związku z tym ja to wszystko zbieram do kupy, archiwizuję, zbieram nagrody, festiwale, wyprawy po całej ziemi. Wiesz, ale nie zawsze kojarzy, że to jego. Tak, to prawda. Jestem muzykiem, SMS-a dostałem. Wolnym muzykiem, niezależnym raczej. W związku z tym, to jest taki zawód, który wymaga podróży. Gram w zespołach, które się poruszają. Elektrycznymi gitarami teraz gram, Dzikiej Świni mojej, no i z grupą Zaciel. Polska jest mała. Wolimierz to jest taka odległa dzielnica Warszawy. No bo jest Wola, jest Wolimierz, oczywiście. Ostatnio ci się zdarzyło wyskoczyć na 4 dni do Kanady i do Stanów i wrócić. Ze Staszkiem Sojką. Kuleziemska też jest mała, ale tam załatwił co trzeba, potem szybko wylądował, pojechaliśmy do weterynarza, bo się psu pazur złamał. Tutaj jest dom, przyjeżdżam, tutaj jest spokój, cicho, nie ma ludzi, jest dużo zwierząt i nasze ptaki. Czyli wzroka. Zimę przeżyję, to potem się docenia to lato. Ciemno i mróz i śnieg, to się wszystko zmienia. Tak. Pozamykane te chałupki, tu chałupka, tam chałupka, tak. Dymek, tylko nic się nie dzieje, wszystko stoi w miejscu, wiesz, jest mróz jak jasna cholera i hibernujesz. Co widzisz, to jest nasza praca. Bo z jednej strony coś przykleisz w starej chałupie, z drugiej ci odpadnie. Pracujemy w drewnie, w kamieniu, w słomie, w glinie. Wszystkiego się musiałem nauczyć na własnych błędach. Ale trzymają się, pierwsze podłogi się trzymają. Gorzej było pod sufitką. Ale tutaj pod sufitem wiszą dywany. No wiesz, to stary koncept, ale my bardzo lubimy łączyć, wiesz, epoki, kultury. Zawsze jakieś takie artystyczne działania, gdzie się z nimi konfrontowałam. Niemniej jednak, mieszkając na końcu świata, kilometr od czeskiej granicy, no musisz odchować dzieci, musisz się tam trochę otrzepać z tego, ale był moment, że występowałam z kliniką lalek, to było bardzo dawno temu, to jeszcze mieliśmy wszyscy maleńkie dzieci z Dobrosią, jak pamiętam, jechałam na jakiś spektakl, to była zawinięta w chustę, w szmatę, gdzieś na brzuchu. Jak tu wjechaliśmy w latach 90., to wjechał tu przede wszystkim teatr Klinika Lalek z Wrocławia. Potem rozprzęgło się to osadnictwo takie artystyczne tutaj po Górach Izerskich, po Karkonoszach. Okazało się, że po paru latach takiej aktywności naszej odważnej, że Wolimierz stał się nawet takim dosyć znanym miejscem na mapie alternatywnej kultury. Zaczęli przyjeżdżać ludzie, nie wiem, z Ameryki Południowej, z Izraela, z Meksyku. I pamiętam pierwszą ekotopię, to był 95 rok. Wtedy zaprosiłam Jacka Klejfa, zespół Ahimsa. Ale też przyjechali, jako że to był zjazd wiosek ekologicznych z całego świata. Zjechali bardzo poważnie ekolodzy i takie rozentuzjazmowane ekolożki. No, ale różnica między nami była tak wielka. My, ekolodzy tu z bloku wschodniego, którzy nie mieliśmy na buty dla własnych dzieci, i oni, którzy przywieźli pierwsze komputery. I serek sojowy. Tak, ja pamiętam, że soję to sama cisnęłam, robiłam tutaj pierwsze tofu, jako tam wiodąca makrobiotyczka naówczas. Myśmy tutaj spali na silnikach słomianych. A z ich komputerów, tak zwanych ekologicznych, wychodziły tony papieru z drukarek. Kilometry. Nam się to bardzo nie podobało, bo jak to takie... Takie marnotrawstwo. Marnacja była straszna. I myśmy tutaj ledwo wiązali koniec z końcem. Nie mieliśmy na rury do wody, nie mieliśmy na okno, nie mieliśmy na... Nic nie było. W jednym domu był cukier, w drugim był ryż, w trzecim herbata. Sąsiadów. Tak. No, bardzo trapersko sprawę traktowaliśmy. Przy tym kominku, jak tu teraz siedzimy, jak był mróz, to potrafiło tu leżeć 30 osób. To były inne czasy, myśmy stadnie żyli, myśmy jeszcze byli bardzo młodzi i ludzie poznawali partnerów, rodziły się dzieci, te dzieci się gdzieś tam między sobą chowały, wymienialiśmy się pieluchami, ciuchami, słoikami od rodziców, bo przecież musieli nas tutaj dożywiać. Także to było piękne. Wiadomo, ekologia taka gdzieś tam, wiesz, włoska ekowioska, pomidorki, papryczki, wiesz, pieniążki, dofinansowania. A my, wiesz, radło, wspólnie ziemniaki sadziliśmy, konia braliśmy i mieliśmy z jednego tam hektara dla wszyscy się dzieliliśmy, wiesz, kartoflami i tam była lepsza ekologia. Taka była społeczność. Potem każdy z nas poszedł jakby w rodzinność, wiesz, no ten kapitalizm zaczął się umacniać w każdej chałupie, wiesz, Castorama, nie wiem, lepsze samochody. Niemniej jednak do tej pory, po tych 20 paru latach, czujemy, że jesteśmy razem sobie pod tym wspólnym kloszem. Na koncertach się spotkamy, jak są koncerty. Festiwale też bardzo fajne. Festiwal jest raz do roku, ale to jest działalność na co dzień. Koncerty albo teatry. Ale wszystkie te nasze dzieci wolimierskie i okoliczne miały swój teatr swego czasu. Ten teatr się nazywał Petit Divadlo. Z Czeska. Ale to były nasze dzieciary, które potem ewoluowały naprawdę w poważne postaci sceniczne. Pies znowu sobie gniazdo dziurę robi, dziurę, tak. Ziwcia. No, Afrodyta ma w papierach. Afrodyta. Bolinko. Dziecko idzie pisać maturę, nie wiem. Tak? To chyba cię muszę kopnąć. Dawaj. Proszę bardzo. No, porządku. O, dobrze jest. Mamuś, Odrejkę zostawiam. Na dole jest. Jeszcze ją idę wyprowadzić. Bo Dobrosia ma dwa jeszcze psy, wiesz. Dobra. Pa. Dobrosia jest zafascynowana kuchniami orientalnymi. W ogóle marzy o tym, żeby wyjechać do Indii i ratować słonie, czego jej życzymy. Sara, która ma teraz 27 lat, jest akrobatką cyrkową. Robi niebywałe sztuki. odcina sobie nogi, wchodzi do skrzyneczek szklanych, wiesz, malutkich, zwija się w ruroniki. To jest taka istota, która co chwilę mieszka na innym kontynencie, wiesz. Joel jest, studiuje na trzecim roku rzeźby w Gdańsku, głównie pracuje w kamieniu, ale też robi instrumenty etniczne. Wiesz, i te dzieciaki, które już podrosły, mają no, duży szacunek do nas wtedy. Tak. My jesteśmy takimi bohaterami, gierojami, wiesz, no, takimi pionierami podbijającymi tutaj góry izerskie. Sara mówi, mamo, ja pamiętam, wiesz, wtedy jak miałaś taniec słońca. To był moment, kiedy mocno się tak zlakociłam, zindiańszczyłam i stwierdziłam, że trzeba pewne wątki lakockie pociągnąć w muzyce. I zrobiłam taki band, wiesz, rockowo-punkowy Taniec Słońca. To była świetna produkcja. Zagraliśmy parę koncertów, nawet parę za granicą i potem koledzy z zespołu powiedzieli, którzy mieli drugi skład, mówią, wiesz co, my mamy taki punkowy festiwal w Sieniawce i nie pojedziemy do Francji, wiesz. I mówię, no nie, no Francja czeka na nas, poważny festiwal. I chłopaki pojechali do Sieniawki. Natomiast drugi nasz kolega wyjechał stąd i zaczął grać z Indios Bravos. Ale to był bardzo sentymentalny okres. Wiesz, że mi się parę światów jednocześnie otworzyło. Pracuję jako akupunkturzysta, jako terapeuta medycyny chińskiej tradycyjnej. Tworzył mi się wschód. Był wątek indiański, był wątek szamański. Był ten dziki, taki przyziemny. Potem on się rozwinął w taki paleolityczny i fizyka kwantowa. Ponieważ pojawiła się bardzo ważna istota w moim życiu, Adam Anczykowski. Wrócił z Kanady, latami tam wydobywał złoto, był kowbojem, alchemikiem. I te pół roku spędzone w jego świecie bardzo mnie przeobraziły. Fizyka kwantowa i to upiorne splątanie pokazuje, żebyśmy się nie łapali na jakiekolwiek separacje międzyludzkie, międzygatunkowe, między materią a niematerią, między duchem a nieduchem, bo to jest po prostu nieporozumienie. No. I tak jak była rewolucja neolityczna, potem rewolucja przemysłowa, informatyczna, tak niebawem zapuka do nas rewolucja kwantowa. Buddyzm zawsze zostanie dla mnie czymś pięknym. Tyle, że teraz poszedłem dalej w swoją stronę. Oświecenie to jest po prostu stan świadomości. Staram się być przytomnym, co jest czasami bardzo ciężkie, bo cały świat jest nastawiony na to, żeby ludzie się zajmowali ułudą, złudzeniami. Cały przemysł rozrywkowy, wszystko po kolei. Po to, żeby człowiek nie był sobą. No. I się przejmował pierdołami, duperelami. A ja jestem tutaj na wakacjach w zasadzie. Inne powietrze, tu jest, ja wiem, wszystko rośnie. Jest spokój, nie ma żadnych problemów jakichś, skąd ty jesteś, a w co się ubrałeś, a czy dzisiaj wyszedłeś na ulicę, a czy nie wyszedłeś na ulicę, a z kim szedłeś, bo się okazuje, że się wyjeżdża z tamtego obłędu i siedzimy tutaj, wracam tam po tygodniu czy po dwóch, jest dalej takie zamieszanie, tylko jakiś inny program dnia jest. Ale dalej jest afera, jest źle, jest tragedia, ci triumfują, a tamci przegrali, ale jakoś to funkcjonuje, nie było końca świata, no to wracam tutaj i żyjemy w swoim tempie. A tutaj się liczy dzień, noc się liczy, nie wiem, albo wieje wiatr, albo nie wieje wiatr. A nikt się nie kłóci z tego powodu, czy to dobry wiatr, czy to zły wiatr jest, czy maszeruje przyszłość narodu, czy przeszłość narodu. To tak jak mucha na tym, na kamieniu. Kamień sobie leży, a mucha przyleci, poleci. Ja cały czas uważa, że to ona jest szefową tego kamienia, właścicielką. Ona jest tutaj bzy, bzy, bzy, bzy. No bzy, bzy. Dobrze. No. To ja tak wolę z tym kamieniem bardziej. Był to reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Splątanie kwantowo, czyli na wolimierską nutę. Wolimierz na Pogórzu Izerskim. Tu trójka, minęła 18.30. Skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Resort Zdrowia ma kolejny raz przeanalizować projekt o możliwości pobierania opłat przez szpitale publiczne. Konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji ustawy o działalności leczniczej wstrzymane do czasu zakończenia tej analizy. Takie są efekty spotkania ministra zdrowia z premier. Rozmawiali po posiedzeniu Rady Ministrów. Minister Kontantera Dziwił tłumaczył wcześniej, że w nowelizacji chodzi o wyrównanie szans publicznych szpitali i szpitali działających w formie spółek. Wczoraj premier Beata Szydło zapowiedziała, że będzie domagała się wyjaśnień w sprawie komercyjnych świadczeń w publicznych szpitalach. Włoski mafioso zatrzymany na Podkarpaciu. Antonio C. był członkiem Camorry, informuje rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel. W 2011 roku został skazany przez sąd apelacyjny w Neapolu na karę ponad 10 lat pozbawienia wolności za międzynarodowy handel narkotykami oraz za udział w tworzeniu struktury mafijnej klanu Contini. Znajdował się na tzw. top liście najbardziej poszukiwanych włoskich przestępców. Chcąc uniknąć zatrzymania, stworzył co najmniej dwie fałszywe tożsamości. Od około 6 lat funkcjonował w Polsce jako przedstawiciel handlowy, mieszkał w jednej z podrzeszowskich miejscowości, prowadził nowe życie jako przykładny członek rodziny. To kolejne zatrzymanie członka Camorry ukrywającego się w Polsce. Na początku roku policjanci krakowskiego CBŚP zatrzymali w jednej z krakowskich pizzerii Luigiego B., innego członka Camorry. Mogą zdobyć doświadczenie i zarobić pierwsze pieniądze. To ostatni dzwonek dla młodych ludzi, którzy szukają pracy na wakacje. Oferty z sezonowym zajęciem można znaleźć na przykład w centrach edukacji i pracy młodzieży OHP. Dotyczą głównie branży handlowej, gastronomicznej czy hotelarskiej. W oddziale ochotniczego chówca pracy w Nowym Sączu zorganizowano dziś specjalne targi dla tych, którzy chcą pracować latem w ośrodkach wczasowych nad morzem. To będzie moja pierwsza praca sezonowa w moim życiu. Idealny pomysł. Mogę wypocząć, zwiedzić coś nowego, plus jeszcze chcę zarobić. Tam jest dużo wolnego też w międzyczasie. No i można skorzystać z morza, z czasu wolnego. Praca, po pracy na plaży, do morza wskoczyć. Udowodnię na pewno rodzicom, że też samodzielny jestem, że też potrafię zadbać sam o siebie, o te potrzeby wszystkie. Można się nauczyć właśnie odpowiedzialności. Popchnęło mnie to, żeby w końcu odciążyć rodziców od kosztów wszelakich i w końcu wziąć sprawy w swoje ręce. W końcu i tak mnie praca czeka, wcześniej czy później. Pensja zgodnie z obowiązującymi stawkami. W przypadku umowy zlecenia 13 zł brutto za godzinę, a w przypadku umowy o pracę 2000 zł brutto. I to wszystko. I to wszystko w tym skrócie. Ja cały czas myślę o tych Włochach hurtowo zatrzymywanych w Polsce, mafiozach, którzy się tutaj przeprowadzają, bo ten teraz był zatrzymany na Podkarpaciu, ale Luigi B., ten zatrzymany w kwietniu, on był w Krakowie zatrzymany, pracował w pizzerii, w kuchni. Ja pamiętam to zatrzymanie, bo wtedy wszyscy w tej pizzerii żałowali, że Luigi B., prawdziwy Włoch. Tak, prawdziwy Włoch musi pizzerię opuścić, dlatego że on podobno robił najlepsze ciasto do pizzy, no ale niestety miał jeszcze drugą twarz, taką z pizzą niezwiązaną. I teraz pewnie robi ciasto gdzie indziej. Może koledzy się cieszą. A pogodę mamy włoską, bo dziś temperatura do 31 stopni na południu. Tyle, że burzowo jest teraz na Podlasiu, na północnym Mazowszu. Burze przechodzą z Podlasia na północne Mazowsze. I w południowej części kraju także się pojawią, bo różnica temperatury jest duża. Wciąż na północy chłodniej, na południu gorąco. W nocy od 8 stopni na Mazurach do 17 na południu. Wieczorem i szczególnie w części pierwszej nocy, w pierwszej części nocy te burze będą jeszcze się przetaczały, potem już spokojniej. A w czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Jutro pogodnie i ciepło, nie gorąco. Tylko na południu temperatura do 27 stopni, ale poza tym w centrum 23, a na północy 19 stopni w ciągu dnia. Pogodnie na południu możliwe przelotne opady deszczu, ale już bez burz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na liście przebojów Toyoty utwór Kain Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej, hop! A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. W życiu nie zawsze ci się upiecze. Na przykład jak gniazdko się spali. Dlatego zamiast liczyć na szczęście, kup ubezpieczenie PZU Dom z szerokim zakresem ochrony i pakietem usług Assistance. Zapłacisz mniej niż myślisz i w razie awarii otrzymasz pomoc fachowca. Odwiedź dom PZU.pl, agenta lub oddział. PZU. Możesz na nas polegać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie wróciłem z koncertu Gunsów w Londynie i powiem tylko jedno, że to była totalna jazda i już zazdroszczę polskim fanom, że są przed koncertem, a ja już po. Wszystkich fanów Gunsów pozdrawiam. One, two, three. And Big Danny is wasted. He said I'm the sweetest thing, boy, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of burthen and 14 floors of dying. Living in the city, we're just living in the city. Living in the city, well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I take you to the stairwell and I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot, long summer day, we're just sneaking by the river. Oh, I lock my dreams away and I watch the city quiver. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city, well, it's hard, it's hard, it's hard. It was poison. Now everybody wants just a taste of what we sold in. Standing on the rooftops, we're just yelling till the morning. All surrounded by the visions of all who came before this. Living in the city, słuchaj ze Świąt Wszystkiego. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak przejdzie mała burza, akurat w naszym rejonie, tutaj gdzie ja dzwonię, wcale mi się nic nie stało. Jest tak sucho, że ziemia jest po prostu popiołem. I to, co nie wymarzło nam w połowie maja, gdzie mieliśmy minus 7 stopni i śnieg co spadł, to po prostu wyschnie i te truskawki, to wszystko nie będą duże, tylko będą coraz drobniejsze. No i po prostu rolnicy i my będziemy musieli ponieść ogromne koszty tego wszystkiego. No, u nas burzowe chmury się budują. Burza gdzieś na północ od Warszawy już jest i być może, znaczy wiele wskazuje na to, że w Świętokrzyskim także się pojawią burze dziś wieczorem. I w wielu miejscach na południu także. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Koniec z mlekiem sojowym i serkiem z tofu. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zakazał stosowania takich nazw jak mleko, ser czy jogurt dla produktów pochodzenia roślinnego. Zdaniem Trybunału takie nazewnictwo wprowadza w błąd konsumentów. Są jednak wyjątki. Nadal będzie można używać określenia mleko migdałowe czy mleczko kokosowe. Wyrok w tej sprawie odczytał sędzia Marko Ilesić. Co do zasady, nazwa mleko powinna być stosowana wyłącznie dla mleka pochodzenia zwierzęcego. Również określeń takich jak śmietana, masło, ser i jogurt, poza wskazanymi wyjątkami, powinno się używać jedynie dla produktów pochodzących z mleka. Nazwy te nie mogą być stosowane do oznaczenia wyrobów pochodzenia roślinnego, chyba że figurują one w specjalnym wykazie. Na tej liście nie ma jednak ani soi, ani tofu. Wyrok ten nie jest do końca trafione, tak nam się wydaje. Pani Aleksandra, pracowniczka Wege Kiosku. Przede wszystkim czepnięto się mleka sojowego, gdzie z tego co nam wiadomo, mleko sojowe jest właśnie tym najbardziej zbliżonym, jeśli chodzi o wartości odżywcze do mleka krowiego. Właśnie nie mleczko kokosowe i wszystkie inne, tylko mleko sojowe. Tak samo jeśli chodzi o użycie mleka sojowego, no używa się go jako faktycznie zastępstwo mleka krowiego do ciast, do kawy, więc jest to, wydaje mi się, w pewnym sensie utrudnienie dla też sprzedawców takich produktów, bo trzeba to robić na okrętkę, trzeba tłumaczyć, że to nie jest mleko, jest napój, ale w zasadzie to jest mleko. Generalnie jest według mnie słuszny. Magdalena Makarowska, dietetyk. Ja to widzę, obserwuję, kiedy mam w gabinecie osoby, które mówią o tym, że piją mleko sojowe, piją mleko ryżowe i nie do końca same rozumieją różnicę. Mleko jest ogólnie zarezerwowaną nazwą dla produktu krowiego, dlatego ja osobiście uważam, że to jest bardzo słuszne stwierdzenie. Wystarczy nazwać to napojem roślinnym i wtedy wiemy, że to nie ma nic wspólnego z wyrobem pochodzenia zwierzęcego. Stoimy przed regałem z napojami, co ciekawe, różnego rodzaju migdałowe mamy, sojowe. Nie ma na żadnym z tych kartonów, ja przynajmniej nie widzę napisu mleko. Faktycznie jest tak, że ten alarm, można powiedzieć, jest trochę fałszywy, bo te napoje sojowe są napojami, a nie mlekiem już od pewnego czasu. U nas w sklepach te napoje są od co najmniej 2 lat, takie nazewnictwo jakby obowiązuje. Marianna Przybylska ze sklepu ekologicznego Smak Natury. I też to był wymóg odgórny od producenta. Czyli wszystko, co sojowe, jest napojem. Zdarza się czasem mleczko, widzę, kokosowe, tak? Ale to już jest coś innego. Tak, dokładnie. Mleczko kokosowe się zdarza, natomiast to jest jakby inny produkt. A czym się różni mleko sojowe od mleka krowiego? Jest inny skład białka, jest inny skład witamin. Często kupując mleka sojowe, tak zwane, ludzie nie patrzą na skład i na przykład okazuje się, że są to napoje zagęszczane różnymi substancjami dodatkowymi i nieświadomie piją substancje, które wcale nie są dla nas zdrowe. Natomiast mleko krowie również nie służy do końca wszystkim dorosłym. Wiele osób ma po nich zdęcia. Nietolerancja laktozy, nietolerancja białka krowiego, także w zasadzie chodzi o to, że jeżeli ktoś dobrze toleruje mleko, no to dla niego jest zdrowe. Natomiast musi wiedzieć, kupując mleko, że to jest mleko od krowy. Nas tak naprawdę, jeśli chodzi o nazewnictwo, irytuje pewna część nazw wegańskich, ale bardziej te, które tyczą się zastępników mięsa. Parówki wegańskie, kiełbasa wegańska, schabowy, sojowy. Trochę tak, znaczy o ile jeszcze te parówki są takie może bardziej określające kształt, to tyle jakiś boczek, jakaś polędwica, takie rzeczy. Nam jako osobom, które utożsamiają się nie tylko ze względów zdrowotnych, ale i etycznych z weganizmem, trochę to uwłacza. Natomiast co komu przeszkadza w mleku sojowym, tego nie wiemy, no i nie podoba nam się jednak ten wyrok. Kilka regałów wcześniej widziałem coś, co może wydawać się poniekąd kontrowersyjne, majonez wegański. Czy są takie produkty, które jeszcze nazywamy w ten sposób? Zdarzają się takie produkty, natomiast my też się sugerujemy tym, co nam producent danego produktu, jak on nazywa ten swój produkt, więc my też staramy się mocno nie ingerować w to nazewnictwo. Też zależy od producenta danego produktu. Ale się zdarza, majonez wegański też się zdarza. O roślinne produkty udające coś innego pytał Mariusz Krzemiński. I jeszcze sprostowanie w sprawie pizzy. Dzwonię spod Babiej Góry. Chciałem tylko drobną korektę zrobić, że ten mafiozo został zatrzymany, ale w pizzerii w Nowym Targu, nie w Krakowie. I tam robił najlepszą pizzę. To rzeczywiście może skojarzyło mi się dlatego, że pewnie potem został przewieziony przez antyterrorystów do Krakowa. I stąd ten Kraków gdzieś w mojej głowie. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę Arkadiusz Ekiert i ekonomia. I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in centuries, anxiety. Yes, it weighs on him. Lives in a house, very big house in the country. Watching afternoon repeats and the Bernier's in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. It's a helping hand that makes you feel grand as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the pain that haunts. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. Dziś w programie porozmawiamy o tym, że rząd odmrozi ponad 100 milionów złotych na dopłaty w programie Mieszkanie dla Młodych. Powiemy też o tym, jak mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać, w jaki sposób mogą pozyskać dofinansowanie, by na przykład podnieść swoją innowacyjność i konkurencyjność. Witam w studiu moich gości. Są nimi pani Izabela Wójtowicz z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dzień dobry. Witam również pana Bartosza Turka z analityka Open Finance. Dzień dobry. No to zaczynamy. Badanie na rynek. To działanie, którego celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie na przykład środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Ale nie chcę ja wchodzić w szczegóły, o co tu chodzi w tym działaniu badanie na rynek. O wyjaśnienie poproszę panią Izabelę Wójtowicz z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Bardzo chętnie spróbuję wyjaśnić. Badania na rynek to instrument wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców, który ma na celu dostarczenie im dodatkowych środków zachęcających ich do tego, żeby wdrożyć wyniki prac badawczo-rozwojowych, które przeprowadzili wcześniej samodzielnie albo które zostały przeprowadzone wcześniej na ich zlecenie. Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać wsparcie w tym działaniu, muszą te wyniki mieć na tyle gotowe, żeby mogły one przełożyć się na nowe produkty albo znacząco ulepszone produkty, mogą to być wyroby lub usługi. I wyniki prac badawczo-rozwojowych mogły być albo zamówione przez firmę, na przykład w jednostce naukowej, albo mogły być przeprowadzone własnymi zasobami, jeżeli firma była do tego zdolna. Oprócz tego firma, żeby brać, wziąć udział w instrumencie, musi mieć przychody na poziomie co najmniej 1 000 000 zł. Natomiast teraz PARP będzie proponować, żeby ten próg obniżyć dla firm mikro i małych do 600 000 zł, żeby troszeczkę tym firmom ułatwić wejście do działania. Natomiast minimalna wartość kosztów musi wynosić 10 milionów, a dla mikro i małych firm chcemy, żeby to było obniżone do 5 000 000 zł. To i tak dużo, tak mi się wydaje, 5 000 000 zł, Anna, ale to rzecz też jest poważna, prawda? Tak, to jest działanie, które będzie realizowane, czy jest realizowane w ramach Krajowego Programu Operacyjnego, dlatego, że to jest centralny program, to te środki są troszeczkę większe, bo to są właśnie przeznaczone specjalnie na takie większe, poważniejsze projekty inwestycyjne. Mniejsze projekty firmy mogą dofinansowywać w ramach regionalnych programów operacyjnych, ze środków też dostępnych w ramach programów strukturalnych. Natomiast tutaj ważne jest to, żeby firma oprócz tego, że posiada te wyniki i te wyniki mogą się przełożyć na nowy lub znacząco ulepszony produkt, żeby ta firma miała zdolność do sfinansowania tego projektu, żeby miała odpowiednie zasoby też techniczne do tego, żeby taką inwestycję zrealizować, żeby rzeczywiście w produkcie, który będzie dostępny na rynku, były nowe cechy funkcjonalności i żeby ten produkt rzeczywiście na koniec projektu został zaoferowany klientom czy odbiorcom i żeby później to się przełożyło na wzrost konkurencyjności tej firmy, na jej rozwój, na wzrost obrotów, na dodatkowe miejsca pracy w tej firmie. Rozumiem, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń typu branżowych i innych. Nie, tutaj generalnie nie ma ograniczeń branżowych, tam są ograniczenia wynikające z przepisów o pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Niektóre branże, takie jak na przykład górnictwo, tutaj nie mogą być wspierane. Natomiast co do zasady, wszyscy przedsiębiorcy ze wszystkich branż mogą brać udział w takich programach, w tym programie. Tutaj też jest planowany nowy, odrębny konkurs dla przedsiębiorców, którzy będą realizowali projekty na terenie miast średnich, czy małych i średnich, które tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Najbliższe konkursy będziemy ogłaszać w sierpniu tego roku i myślę, że już można powoli przygotowywać się do tego, żeby takie projekty opracowywać, żeby na czas złożyć wnioski o dofinansowanie. Zawsze lubię to pytanie przy okazji rozmowy o dofinansowania unijne. Czy te projekty są skomplikowane, czy wnioski są skomplikowane? To znaczy pewnie z naszej strony odpowiedź jest trochę inna niż ze strony przedsiębiorców. To znaczy nam się wydaje, że nie są zbyt skomplikowane, natomiast przedsiębiorcom na pewno czasami nastręczają trudności, jeżeli chodzi o przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Niemniej jednak podstawowe informacje i najlepiej takie konkretne, skondensowane informacje o tym, co przedsiębiorca zamierza zrobić, na czym polega jego projekt, jakie są cele tego konkretnego projektu, to myślę, że każdy dobrze przygotowany przedsiębiorca z dobrze przemyślaną koncepcją powinien sobie poradzić. A i dodatkowe informacje zawsze też odsyłamy do waszej strony internetowej, prawda? Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tam się znajdą wszystkie potrzebne informacje na ten temat. Tak, na stronie jest opublikowana dokumentacja konkursowa, czyli regulamin konkursu, wzory wniosków, instrukcje wypełnienia tego wniosku, a także można dodatkowe informacje uzyskiwać za pomocą informatorium PARP-u, którego adres mailowy jest na naszej stronie i też dzwonić na infolinię PARP-u. Rozumiem, że o tym myśleć już trzeba teraz, ale wnioski będziemy składać dopiero w sierpniu. Dobrze zrozumiałem? W sierpniu ogłosimy konkursy, a wnioski będzie można składać od września. Bardzo dziękuję. Tymczasem jeszcze w sierpniu będzie można ubiegać się o budżetowe pieniądze na zakup mieszkania i domów. Taki może być efekt zmian w programie Mieszkanie dla Młodych, które na ostatnim posiedzeniu przyjął rząd. Co te zmiany oznaczają? O to pytam pana Bartosza Turka. Właściwie mamy tutaj do czynienia z taką propozycją, aby poprawić program, bo w tym momencie jest tak, że można skorzystać z 95% środków przeznaczonych na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych. To pozostałe 5% to jest taki bufor bezpieczeństwa, czyli dla tych, którzy zdecydują się w ciągu 5 lat od zakupu mieszkania na trzecie albo kolejne dziecko, miały być przeznaczone dodatkowe pieniądze, no ale ich wykorzystanie jest dość niewielkie. Budżet bez wątpienia sobie z tym poradzi. Rząd prawdopodobnie chce po prostu, aby wszystkie pieniądze znajdujące się w puli środków zostały wykorzystane, bo jako ciekawostkę mogę dodać, że mechanizm póki co jest tak stworzony, że jeszcze nie było takiego roku, aby wszystkie pieniądze zarezerwowane na dopłaty zostały faktycznie na te dopłaty wykorzystane. Czyli to jest jeden element, z którego pochodzą pieniądze, że wykorzystujemy nie tylko 95% budżetu, ale 100% budżetu. A drugi element jest taki, że tutaj mechanizm rezerwowania środków jest taki, że składamy wniosek kredytowy i wraz z nim wniosek o dopłatę i w ten sposób rezerwujemy sobie pieniądze. Problem w tym, że nie wszyscy, którzy złożą wniosek kredytowy, kredyt dostaną, a poza tym nawet ci, którzy dostają pozytywną decyzję kredytową, mogą się ostatecznie nie zgodzić podpisać tej umowy, czyli te pieniądze, no, w pewnym sensie z punktu widzenia beneficjentów przepadają, bo zostały zarezerwowane, no tak, ale nie zostaną wykorzystane. I oba te źródła środków zostaną odblokowane, czyli w tym roku około 69 milionów złotych faktycznie trafi znowu na rynek. One zostałyby niewykorzystane, a tak trafią do potencjalnych beneficjentów, bo zainteresowanie jest bardzo duże. Na tyle duże, że no, istnieje duże ryzyko, że te 69 milionów złotych no, starczą naprawdę na niedługo. I gdy mówię niedługo, to mam na myśli 1-2 dni, bo to jest prawdę, aż na tak tyle szokujące, tak, że w styczniu tego roku, jak uruchomiono transzę pieniędzy na dopłaty w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, w ciągu 2 dni Polacy zarezerwowali 122 miliony złotych. No proszę, to ja już teraz wiem, dlaczego jest taki boom na rynku mieszkaniowym. Po części tak. Dużą zasługę tutaj ma też program Mieszkanie dla Młodych, aczkolwiek nie tylko, bo też mnóstwo inwestorów, czy też w ogóle osób, które mają gotówkę i nie chcą jej trzymać na depozytach, decyduje się na to, żeby kupić mieszkanie i zarabiać na wynajmie. No ale bez wątpienia program Mieszkanie dla Młodych też tutaj dokłada swoją cegiełkę. Także odblokowują się środki i w tym momencie te 69 milionów złotych, tak patrząc na historię, to jest kwota, która wystarczy w tym roku na zakup dodatkowo około 2700 mieszkań Polakom. W przyszłym roku to jest 38 milionów. Minimum tyle zostanie dzięki nowelizacji, planowanej nowelizacji uwolnione. 38 milionów złotych to wystarczy na zakup około 1500 mieszkań. I co jest bardzo ważne, z tych pieniędzy będzie można skorzystać zarówno kupując dom, jak i mieszkanie, ale też zarówno kupując mieszkanie nowe, jak i używane. A używane mieszkania bardzo... Tak, na rynku wtórnym. Używane mieszkania cieszą się bardzo dużą popularnością wśród Polaków w tym programie, bo po prostu są tańsze. Są tańsze, to prawda. Mimo że czasami w wielkiej płycie na przykład. Tak, ale bez wątpienia są tańsze w zakupie niż mieszkania oferowane przez deweloperów. No ale z drugiej strony, znowu z punktu widzenia budżetu, lepiej jest, gdy beneficjenci kupują mieszkania nowe, a nie używane, bo tutaj pojawia się znacznie więcej podatków, które później wracają do budżetu. To jest o tyle ciekawe, że ja tak na własne potrzeby zrobiłem takie szacunki, jakie podatki w ogóle pojawiają się w przypadku zakupu mieszkań. To jest przecież i VAT, i PIT, i CIT, i podatek od czynności cywilnoprawnych, w zależności czy kupujemy mieszkanie nowe, czy używane, no to przecież trzeba je też wykończyć. Tutaj pojawia się też obsługa notarialna, pośrednicy, rzeczoznawcy, majątkowi, ekipy wykończeniowe, sprzedawcy wyposażenia i tak dalej, i tak dalej. Tego dekoratorzy wnętrz. Tak, dekoratorzy wnętrz jak najbardziej też oni płacą i PIT, i VAT. Także efekt jest taki, że każda złotówka dofinansowania do tych kredytów w ramach programu Mieszkanie dla Młodych bez wątpienia wraca do budżetu. Moje szacunki mówią, że 2-3 złote za każdą złotówkę wydaną budżet dostaje z powrotem. Czyli z punktu widzenia budżetu jest to program po prostu opłacalny. No tak, czyli odblokowanie tych pieniędzy teraz, o czym mówimy, to też jest na rękę budżetowi państwa. Dokładnie tak. Jeżeli oczywiście przyjąć, że faktycznie osoby, które korzystają z tego programu, w normalnych warunkach by mieszkania nie kupiły. To jest trochę założenie ryzykowne. No, ale tak czy siak te pieniądze do budżetu później wracają. Czy program Mieszkanie dla Młodych jest tą motywacją, żeby kupić mieszkanie, ostateczną motywacją, żeby kupić mieszkanie, właśnie, czy nie, to jest kwestia dyskusyjna. No ale tak czy siak, te pieniądze do budżetu w dużej masie faktycznie wracają. Panie Bartoszu, a ta konkretna rzecz, czyli odblokowanie tych 100 milionów na dopłaty w MDM, to ilu mieszkańców naszego kraju to może dotyczyć tak ilościowo? No łącznie ponad 4 tysiące mieszkań powinny być kupione z tymi dopłatami. No, czyli przy założeniu, tak, że w każdym mieszkaniu mieszkają po 3 osoby, a mniej więcej tak w Polsce jest. To jest około 12 tysięcy obywateli, którzy będą mogli się cieszyć z tych właśnie dopłat. Czyli program MDM został znacznie poprawiony. To znaczy tak, no usunięto tę wadę, która nie pozwalała na wykorzystanie w pełni pieniędzy przewidzianych w budżecie. W takim razie kończymy nasz program. Izabela Wójtowicz, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bartosz Turek, analityk Open Finance i ja, Arkadiusz Rzekiel. Dziękujemy Państwu za uwagę. Dziękujemy. I do usłyszenia w kolejnym programie Bardzo Ważny Projekt. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Już w pierwszych latach szkoły uczniowie korzystają z komputerów. Ważne, żeby robili to z głową. W szkołach wprowadzana jest nauka programowania, a żeby dobrze przekazywać tę wiedzę, potrzebni są właściwie przygotowani nauczyciele. Stąd konkurs Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Więcej o tym jutro w audycji do południa w Trójce między 9 a 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2017. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy i wyróżniamy za nowoczesny, innowacyjny, prospołeczny i ekologiczny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Gala wręczenia nagród 23 czerwca. Relacje na antenie Jedynki, Trójki i Polskiego Radia 24. Patronat honorowy Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Sponsorem gali Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest Provident, firma oferująca pożyczki do 15 tysięcy złotych. Sponsorem relacji z gali Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Kapsch, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. Żegnamy reklamy.